ای که تو گفتی به اسم من کسی رو نداری، دیگه آدم شدی و به من نیازی نداری. فکر نکن دنیا همینطور میمونه به کام تو. من که رفتم خط زدم خط سیاه رو نام تو، من که رفتم خط زدم خط سیاه رو نام تو. چی خیال کردی منو بل کردی تو دستای پا، چطوری دلت اومد عشقمونو بردی زیاد، مگه تو بویی نبردی از مرام و معرفت، رفتی و منو فروختی به غریب عاقبت، رفتی و منو فروختی به غریب عاقبت. رفتی و منو فروختی به غریب عاقبت.